спяшаюся зіму сустрэць. Пакуль гасцюе лета ў сэрцах нашых, пакуль шалее хмель у поўных чашах, агню лагоды хочацца гарэць. Пакуль шалее хмель у поўных чашах, агню лагоды хочацца гарэць. Я вас праводжу, як праводзяць ноч, сцямнелую ад жарсці знямогі, кілімы ўдзячнасці сцялю пад ногі, шлю рэха радасці ісці на ўзбоч, кілімы ўдзячнасці сцялю пад ногі, шлю рэха радасці ісці на ўзбоч. Як раніцу я сустракаю вас, ад суму адзічэлы і ўначэлы, крылатага стральца сляпыя стрэлы цаляюць у ратунак мой якраз. Крылатага стральца сляпыя стрэлы цаляюць у ратунак мой якраз. Баюся страціць вас і пастарэць, мая вясна і лета залатое, мне варта жыць было б хаця б за тое, каб вас неразгаданую сустрэць. Мне варта жыць было б хаця б за тое, каб вас неразгаданую сустрэць.